Dzieram twarzą włosy twoje. Dotykaj mnie najdelikatniej. My brudne słowa w twoich dłoniach. Dotknij mnie. Przyniosę krew na swoich ustach. Dotknij mnie. Twe palce będą moją chustką. Dotknij mnie. To wszystko, co zostało za mną. Dotknij mnie. Twe ręce niech wyspowiadają. A piszę tylko, że jest dobrze. Bo wtedy wiem, że list twój dotrze. I podpisuję się na dole. To znowu ja twój brudny żołnierz, tak. Kochaj mnie. O niczym innym nie chcę myśleć. Kochaj mnie. Bo muszę kochać, by spać swych stan. Kochaj mnie. I wszystkie winy, które wyznam. Kochaj mnie. Bo cały, cały, cały jestem w listach. Kochaj mnie. I rany, które zadawałem. Kochaj mnie. Bo zabijałem, zabijałem. Kochaj mnie. Bo byłem tam, gdzie inni byli. Kochaj mnie. I nie uciekłem, bo stworzyłem. A piszę tylko, że jest dobrze. Bo wtedy wiem, że list mu dotrze. I podpisuję się na dole. To znowu ja w niej brudny żołnierz. Tak to ja. To znowu ja.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobranoc, Albert. Dobranoc, Willy. Kto chce, niech idzie. Z Marią spać. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Rola dla Kreona jest heroiczna Antygona. Od tysiącleci nic się nie zmienia, te same żądze, te same pragnienia, gdy wszyscy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Silnie ramiona. Krzyż rozłożył bezsilnie ramiona.